Ja, dus ik zeg nog tegen die jongens hier. Ik zeg zo van, we doen het nog een keer. Waarop die jongens zeggen van, ja, wat doen we dan nog een keer? Ik zeg nou, Do It Again van Steely Dan. Dat is van heel lang geleden, hè. En vroeger was alles beter, toch? Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Zo, en daar gaan we dan weer met een nieuwe aflevering. Onze geachte vriend en collega Alfred Blokhuizen heeft nog een snipperdagje. Maar we hebben wel tegen hem gezegd van, nou moet het maar eens uit zijn met de pret, want dat duurt nogal weken. Dus volgende week woensdag zit je gewoon weer op je plek. Punt uit. En hij heeft toegezegd dat hij dat doet. Wat beleven we vandaag in deze de late avond? Nou, misschien word je er ook wel, ik wil niet zeggen ermee doodgegooid, maar het komt vast wel regelmatig op je pad. Dat je dan maar weer moet wisselen van zorgverzekeraar en van energieleverancier en van je postzegelaanbieder en weet ik wat allemaal. Want daar kun je een hele hoop geld mee verdienen op jaarbasis, zegt men tenminste. Nou, onze Jeroen van Gent die ging maar eens de straat op om aan mensen te vragen of ze ook ieder jaar met die hele stoelendans bezig zijn. Of ze daaraan meedoen. En wat de resultaten zijn, dat hoor je zo meteen. En dan wat verderop in het programma, de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het vandaag hebben over het schrijnende geval van Piet Bezemer. Een 93-jarige inwoner van Alphen die vond dat hij eigenlijk wel in aanmerking kwam voor een verpleeghuis. Want het ging allemaal niet zo makkelijk of misschien wel zeer moeilijk om zich nog zelfstandig te kunnen handhaven in zijn woning. Maar de beoordelaars van die zorgverzekeringen, of wie daar maar over gaat, die zeiden van nee hoor, dat is helemaal niet nodig, want meneer Bezemer die kan heus nog wel zijn eigen boterhammetjes smeren. Dus dat ging niet door. En meneer Bezemer die was daardoor zo wanhopig dat hij inderdaad aangaf dat hij nog wel over een zekere mate van zelfstandigheid beschikt, want hij sprong van zijn eigen balkon met de dood als gevolg. En dat was eigenlijk ook zijn bedoeling, want hij had er genoeg van. Over dit schrijnende geval gaat Han van der Horst zo meteen praten. En dan weer nog verderop in het programma, dan hebben we het, ja, we hadden het net over die bezuinigingen die je kunt maken met je energieleverancier bijvoorbeeld. Nou, dat kan ook min of meer andersom, want de gemeente Schiedam die wil namelijk de aandelen die ze hebben in Eneco, dus een energiemaatschappij zoals je waarschijnlijk wel weet, gaan verkopen. En dat zou dan ongeveer 42 miljoen euro moeten opleveren. Dat is een hele hoop geld. Maar wat gaat de gemeente Schiedam dan met dat geld doen? Waar is dat voor? Herman de Bruin die gaat daarover eens van gedachten wisselen met John van Sliedrecht. Hij is het rajonhoofd voor D66 daar in die gemeente. Nou, daar hoor je dus straks meer over. En een hele hoop muziek natuurlijk. En ook dat ben je van ons gewend. Johnny Bristol. Fly away with me tonight. Just take me on a one-way flight in your loving arms. Everything's gonna be all right. You're the one who took my hand when no one else could understand. You're the one who moves me like nobody else can. Take me down where I wanna be. Turn around. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. My father's eyes. My Father's Eyes, zo heet het nummer. Ja, mijn vader die moest me eens zien zitten op dit moment, want jumpie, ik ben met een hele papierwinkel bezig. Het is namelijk zo, ik heb net ontdekt dat als ik nu nog overstap van mijn huidige energieleverancier stroom onmiddellijk BV naar groen van boven, dan kan ik het een en ander besparen. Dus ik zit even in die hele papierwinkel ook. Daar ben ik een beetje druk mee. Dat Jeroen van Gent, kun jij het even overnemen? Dan kan ik even door met, met dat overschrijfformulier. Ja, 1 op de 5 mensen dus stapt eigenlijk nooit over. Van energieleverancier, zorgverzekeraar, telecomprovider. Ja, en dan bel je misschien duur. Heb je misschien een dure, te dure zorgverzekeraar, terwijl het goedkoper kan. Er is een heel groot onderzoek geweest onder 1 miljoen mensen namelijk, nogal liefst. En daar kwam uitrollen dat, dat heel veel mensen voordeel laten liggen. En de reactie is echt van, we wisten niet dat dit zo erg was, dat dit kon. Het is Pricewise en Independent die het onderzocht hebben. En heel veel mensen stappen niet over en die denken, ja, dat is mij te veel moeite. En op jaarbasis kan het €1000 schelen. Als je de energieleverancier, zorgverzekeraar, telecomprovider af en toe is wisselt en er een beetje bovenop zit en ze een beetje misschien wel tegen elkaar uitspeelt. Ja, dan €1000 kan me niet voorstellen. Ik ga eens even vragen aan de mensen hoe zij dat geregeld hebben. Ik blijf altijd waar ik blijf, want ik denk altijd bij mezelf, het kan altijd, alles kan altijd beter. En dat prefereert men tenminste, maar daar geloof ik niet heel erg in. Ik denk dat ze uiteindelijk allemaal op hetzelfde neerkomen. Nou, laten we bijvoorbeeld de zorgverzekeraar nemen. Heeft u al heel lang dezelfde zorgverzekeraar? Ja, ik heb al heel lang, 20 jaar al, het ISA inderdaad. Oh, dat is zo'n collectief? Ja. Oh ja, ja. Nee, maar dat is logisch dan natuurlijk. Daar zult u niet snel vanaf stappen? Nee, daar ga ik niet snel vanaf, omdat ik ook tevreden ben. Ja. En ik zie geen andere voordelen daar bij anderen. Ik ga daar ook nooit naar op zoek. Zit u er een beetje bovenop? Nee, ik zit er helemaal niet bovenop. Oh. Nee. Ik ben tevreden met de leveranciers die ik heb. Dus, ja. Ja, waarom zou ik dan veranderen? Nee, nou ja, er staat ook in dat juist trouwe klanten vaak te veel betalen. Ja, maar ik heb 2 keer heb ik het geprobeerd. En 1 keer kwam ik zelfs een aanzienlijk duurder uit. Oh, dat kan ook. Dus, maar dat is al een hele tijd geleden hoor. En een poosje terug heb ik nog eens geprobeerd. Maakt ook niet uit. Ja, zeker. Ja? Sowieso voor gas, water en licht kijk ik elk jaar. Wat een voordeliger aanbieding kan zijn. Vaak hebben leveranciers van die startaanbiedingen, dus welkomstkorting of iets anders. Dus ik kijk altijd wat het meest gunstig is en dan selecteer ik wel op groen. En dan pak ik daar meestal uit wat het meest handig is. Voor zorgverzekeraar dan niet, omdat wij via het werk van mijn man goed verzekerd zijn. Oh ja. Dus dat heeft dan geen toegevoegde waarde. Nou, ik denk dat ik dat goed geregeld heb, want ja? Ik zet mijn eigen energieleverancier onder druk. Ik zit dus echt al 40 jaar bij Eneco. Ja. En Eneco gaat gewoon met de aanbiedingen mee van, als je dat maar echt voorspiegelt en zwart op wit zet. Van ik kan bij, ik noem maar wat, bij Energie Direct dit krijgen. Nou, dan krijg ik dat bij Eneco ineens al ook wel. Dus wat doet u dan? Dus u maakt eerst een gesprek met een andere energieleverancier of zo? Nou, ik heb wel een gesprek met. Meestal komen die aan de deur of je krijgt het per e-mail. En dan, ik weet mijn verbruik precies. Dus dan zeg ik, jongens, wat gaat me opleveren? En meestal is het zo, of je nou van de kat of de hond gebeten wordt, het maakt niet echt veel uit. Niet veel uit? Nee. Nee, want vaak trekken die andere energieleveranciers die acties na een jaar weer terug. Ja. En dan ga je toch weer meer betalen. Die krijgen meestal maar een 1-jarig contract. En ik sluit dan bij Eneco 4-5 jaar af. Dus dan loopt het om het ijzer. Ja, en het gaat eigenlijk goed beschouwd om eerste levensbehoeften. Tegenwoordig wordt dat wel zo gezien, de telefoon, contact. De zorgverzekeraar en natuurlijk je gas en licht, je warmte en je licht wat 's avonds aangaat en de televisie kijken en zo. Dat is toch wel een soort van basis. Daar moet je wel naar kijken, toch? Ik heb het prima geregeld. Ja? Ja. Hoe doet u dat? Nou, ik vergelijk en ik stap over. Oké, je bent echt actief. Jawel, ik ga niet afwachten. Ik kijk gewoon bij de zorgverzekeraar wat het meeste te bieden hebben en voor de prijs die je betaalt. De energie zal ik niet zo snel overstappen, maar dat ligt ook aan de locatie waar ik woon. En uiteindelijk maakt het volgens mij allemaal niet zoveel uit. Hè? Nee, dat hoor ik nou vaker. Denkt u dat u goed zit bij uw zorgverzekeraar? Noem maar een voorbeeld. Nou, ik zou het eerlijk gezegd niet durven zeggen. Ik ga er wel vanuit, maar ja, ik heb er gewoon geen tijd en geen zin in om al mijn energie in te steken. Dat is het probleem. Er zijn veel mensen die dat zeggen. Ja, klopt, ja. Want je kunt shoppen naar het schijnt. En dan kun je van die aanbiedingen nemen. En dan kun je weer overstappen. En een beetje zo'n hop, hè, van de ene naar de andere. Nou, ik moet zeggen, ik moet 2 jaar werken. En dan stop ik ermee met werken. En dan heb ik alle tijd genoeg om te shoppen. Maar op het ogenblik heb ik gewoon veel te druk. En dan heb ik eerlijk gezegd gewoon geen tijd. Dat is gewoon een probleem. Ja, het is kwestie van tijd. Je bent meer kwijt aan het overstappen volgens mij. Tenminste, die indruk heb ik. Ja? En alle ellende die eruit voortkomt. Wat is de ellende dan? De ellende dat voor het allemaal weer geregeld is. Vaak dingen die dan weer anders verwerkt worden. Het is al normaal gesproken als je al ergens naartoe belt. Dat is al een ellende om dingen geregeld te krijgen. Ja, kost vaak ook geld, zo'n 0900 nummer of zo. Ook vaak, dan moet je gaan betalen. Het schijnt dat heel veel mensen voordeel laten liggen. Ja, ik niet. Ah. Ook jaar. U zit er bovenop. Ik heb pas dit jaar weer overgestapt. Gewoon altijd wat het goedkoopste is. En dan stap ik daarna over. Hoe komt u aan de goedkoopste? Via prijsvergelijkers. Oh ja. Ook die van Tweakers. Hoe heet dat? Van Tweakers. Via Tweakers. Tweakers net. Samen met Pricewise geloof ik is dat. Ja, precies. Nou, Pricewise heeft een onderzoek gedaan onder een miljoen mensen. En daar blijkt uit dat laag opgeleide, oudere mensen, noem maar op, die laten honderden euro's voordeel liggen. Vaak de trouwe klanten, die betaalden hoofdprijs. Maar dat bent u dus niet? Nee. Nee, daar schiet je niks mee op. Dus dan is het zonde om een trouwe klant te zijn. Ja. Hoe kwam u er zo op? Ik bedoel, hoe merkt u nou dat u te veel betaalt? Ja, gewoon door iedereen. Ik weet dat het zo is. Dus ik denk ieder jaar even checken en dan... Ja, meestal komt dan naar voren inderdaad dat je zo 200 euro kan verdienen. Of 200, 300 euro, ja. Dan het kost je 5 minuten werk. Nog niet eens. Oké. Okay. Ja. Op zo'n vergelijkingssite? Ja. Dus dan moet je wat gegevens invullen en dan komt dat eruit. Ja, je vult je huidige verbruik in en dan staat er wat je kan besparen. Nou, dan controleer je nog even. Nou ja, dat is een paar honderd euro in 5 minuten. Dus je hoeft niet heel moeilijk te gaan zoeken of zo? Nee, zeker niet. Oké. Okay. Kleine moeite. Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent. Mais pourtant, moi, je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi, jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, ils laissent là où elle est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres. Je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne. Et toi, jamais. Tu as tous les défauts que j'aime et des qualités bien cachées. Tu es un homme et moi je t'aime. Et ça ne peut pas s'expliquer. Car un homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm in love with you. You said it late. Anyone can see. What is it with you? You said it late. Just. could take all this, take it away, I'd still have it all. 'Cause I've climbed the tree of life, and that is why no longer scared if I fall. When I get lost in space, I can return to this place, 'cause you're the one. Nothing fails, no more fears. Nothing fails, you washed away my tears. Nothing fails, no more fears. Nothing fails, nothing fails. I'm not religious, but I feel so moved. Makes me wanna pray, pray you'll always be here. I'm not religious, but I feel such love. Makes me wanna pray. When I get lost in space, I can return to this place, 'cause you're the one. Catherine Deneuve, die nam ons mee naar het Franse chanson. En Madonna, die deed er min of meer nog een schepje bovenop door te komen met het nummer dat heette Nothing Fails. Zo is het maar net. Zometeen Han van der Horst. Iedere woensdag dan zit hij hier en dan vertelt hij iets over wat met de actualiteit te maken heeft en wat zijn visie of zienswijze daarop is. Zo dadelijk gaat hij het hebben over een schrijnend geval. Wat dat is en hoe dat in elkaar steekt. In het begin van het programma heb ik er wat over gezegd, maar dat doe ik nou niet opnieuw. Want Han die gaat dat zometeen uitstekend in zijn eigen bewoordingen doen. Maar voordat we hem het woord geven, geven we eerst nog het woord aan Boz Scaggs. From nowhere, a caravan, a campfire light. A lovely woman, a motion, with hair as dark as night. Her eyes were like that of a cat in the dark. They hypnotized me with love. She was a gypsy. This woman, dance around and round and round to the guitar. Through the fire, a face aglow, enchanting me. Oh, how I like to hold her near and kiss and forever whisper in her ear. I love you, gypsy, gypsy woman. All through the caravan, she was dancing with all the men, waiting for the rising sun. Everyone was having fun. Hate to see the lady go, knowing that she'll never know that I love her. Gypsy, gypsy woman, was a gypsy woman. She was a gypsy woman. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Dit weekend, lieve mensen, stond er in het Algemeen Dagblad een indrukwekkend en schokkend artikel over het levenseinde van de 93-jarige Piet Bezemer uit Alphen aan de Rijn. Hij koos dat levenseinde zelf. Hij liet zich van het balkon vallen in een vijver voor zijn seniorenwoning. De volgende ochtend zagen ze hem drijven. Piet Bezemer was een kerkelijk meelevend mens, niet iemand van wie je verwacht dat hij zelfmoord zou plegen. Hij deed het omdat hij, zelfs hij met al zijn godsvertrouwen, tot wanhoop werd gedreven door de protocollen van onze overheid. Het Algemeen Dagblad schetst nauwkeurig hoe ze de omgeving, van de dominee tot de buren, het mis zagen gaan. In het kort. Na het overlijden van zijn vrouw bleef Piet Bezemer alleen achter in het seniorenappartement. De buren en de thuiszorg hielden een oogje in het zeil, terwijl zijn gezondheid steeds meer verslechterde. Hij kon nauwelijks nog lopen. Zijn gehoor en zijn gezichtsvermogen gingen sterk achteruit. Praten kostte steeds meer moeite. Daarom hoopte Bezemer op een plekje in het verpleeghuis Rijnzaten. Het leek hem vanzelfsprekend dat hij daarin zou worden opgenomen. Hij had tenslotte net een behandeling tegen prostaatkanker achter de rug. Daarvoor moest hij een tijdje in een gespecialiseerd verpleeghuis verblijven. Hij voelde daar niet meer zo de last van een lichaam dat je aan alle kanten in de steek laat. Helaas, de aanvraag werd afgewezen. Volgens de protocollen was de dove slechtziende Piet Bezemer, die nauwelijks nog kon lopen en nooit meer buiten kwam, die steeds moeilijker kon spreken, die waarschijnlijk vanaf zijn 14e belasting had betaald en premie voor het ziekenfonds en de sociale voorzieningen, volgens de protocollen was deze versleten man zelfredzaam genoeg om thuis te blijven wonen met een beetje thuiszorg. Gebleken was namelijk dat hij nog zelfstandig in en uit bed kwam en zonder hulp het toilet wist te bezoeken. Bovendien kon hij, als klap op de vuurpijl, ook nog wel eens zijn eigen boterhammetje smeren. De dokter suggereerde fysiotherapie. Toen was de enige oplossing die Piet Bezemer nog zag de dood in het vijvertje onder zijn balkon. Zijn eerlijkheid heeft hem dit gruwelijk levenseinde bezorgd. Bezemer had moeten verbergen dat hij nog een boterham kon smeren. Hij had moeten veinzen dat het bed in- en uitgaan niet meer lukte. Wie weet had hij een weekje zijn behoefte in de luie stoel moeten doen. Dan was het misschien wel gelukt met dat verpleeghuis. Maar nu is hij door de boven ons gestelde te zelfredzaam bevonden. Dat is niet het enige trieste aan deze geschiedenis. Het Algemeen Dagblad heeft dus een groot artikel aan Piet Bezemer gewijd. Voor ons doemt ook de gestalte op van Hugo Borst, die het opneemt voor hoogbejaarden. Er zal misschien wel een kamervraag over gesteld worden. Maar daar blijft het bij. We zijn eraan gewend geraakt aan zulke verhalen. Ze komen nog wel voorbij, maar de maatschappij lijkt er immuun voor te zijn geworden. Niemand trekt zich er wezenlijk iets van aan. Over een week is Piet Bezemer vergeten. Daarom sla ik nu ook geen hoge toon aan. Er zijn er al zoveel geweest die gezegd hebben dat onze senioren de allerbeste zorg verdienen. Dat we daarvoor alles op alles moeten zetten. Dat we respect moeten hebben voor de werkers in de zorg die zich uit de naad werken voor de oudjes. Het leidt allemaal nergens toe, zolang er van die afvinkers rondlopen, zolang niet de mens stelt, maar het protocol en iedereen dat accepteert. En ook die opmerking van mij is al zo vaak gehoord. Het interesseert ons als samenleving te weinig. En morgen gezond weer op. Bid daar maar hard voor, zelfredzame luisteraars van mij. Je weet niet wat je nog te wachten staat. Het is 5 uur. 5 uur. Het feest is geweest. De zon stijgt in de stad. Ik sta voor het raam en drink nog wat. Mijn hart is vol. Mijn hoofd zacht. Mijn vrienden. Ach, mijn vrienden, het gaat als het gaat. En we moeten toch maar door. Dag, lieve mensen, waar ik bij hoor. Ik laat jullie uit. Ga voor. Misschien was ik vanavond wat stil. Er is iets dat ik nu wel vertellen wil. Mijn liefde, mijn lief, komt niet meer terug. Dat is alles, ga nu maar vlug. Want het is 5 uur, al 5 uur. Het feest is geweest. Ik krijg het wel voor elkaar, het is even rot nu, zonder haar. Maar ga nu weg, en laat me maar. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Rescue me before my dreams. twee min of meer stoffige platen naast elkaar. Je hoorde, of niet naast elkaar, maar na elkaar moet ik zeggen. Je hoorde Ramses Shaffy dus van heel lang geleden met 5 uur. Dat is het nog niet helemaal, maar dat komt vanzelf een keer goed. En daarna nog onze Everly Brothers, die vooral in de jaren 60 nogal furoren maakten. Maar ook wel weer stug te bleken kunnen volhouden, want halverwege de jaren 80 kwamen ze met het nummer dat je net hoorde. En dat heette Story of You, compleet met grijze haren en wandelstok. Grijze haren heeft ook Herman de Bruin, maar een wandelstok niet. Zometeen dan hoor je hem over het volgende onderwerp, namelijk als gemeenten, in dit geval van Schiedam, hun aandelen in een energiemaatschappij gaan verkopen, dan kan dat een hele hoop geld opleveren. Maar wat gaan we dan met dat geld doen? Daar gaat Herman de Bruin straks zijn praatje over houden. Je hoort hem na deze muziek van Genesis. To that feeling, we both know we've been here before. We both know what can happen. Hold on my heart, 'cause I'm looking over your shoulder. Show her how you feel. Hold on my heart. Throw me a lifeline. I'll keep a place for you somewhere deep inside. So hold on my heart. Tell her to be patient, 'cause there has never been a time that I wanted something more. My Heart, Genesis, maar dat herkende je misschien wel. Naast mij is komen zitten Herman de Bruin. Goedenavond, Herman. Zeg het eens. De gemeente Schiedam heeft met meerderheid besloten om de aandelen in Eneco te gaan verkopen. Maar dat ging niet van de een op de andere dag. John van Sliedrecht is in de studio namens de fractie van D66 in Schiedam. John, welkom. Dankjewel. Dat heeft even geduurd, hè, met die aandelen. Ja, het is een proces geweest van anderhalf jaar. Ja. 2,5 jaar zo. 2,5 jaar, het is al 2020. 2017. Ja, het gaat hard. Ja. Wat was de bedoeling? Eneco is onze energieleverancier voor deze straat. Ja, niet voor iedereen meer, want je kan overal je energie vandaan halen natuurlijk. Maar het is wel een grote in deze streken. Ja. Wat je dat nu zegt is precies eigenlijk het punt. Eneco was eigendom van een stuk of 445 gemeentes in Nederland. Mm-hmm. En die bezaten alle aandelen. Vanuit het idee dat je vroeger dit moest doen, omdat het een nutsvoorziening is. Ja. Nou, een aantal jaar geleden is er een nieuwe wet gekomen, de splitsingswet. Die zegt van ja, het energiegedeelte, energie kan iedereen leveren. Die leidingen, dat is je nutsgedeelte. En dat zit dan tegenwoordig bij steden in. Geworden, steden in, ja. En daar is Schiedam ook eigenaar van, net zoals heel veel andere gemeenten. En dat is een nutsvoorziening en die aandelen die houden we ook. Alleen Eneco is geprivatiseerd en zou verkocht gaan worden. Ja. En dan krijg je als gemeente de vraag van ja, ga je die aandelen dan ook verkopen of hou je ze? Nou, en die discussie is begonnen eind 2017. En we hebben als D66 gezegd toen, ja nee, het is geen taak van een gemeente om te beleggen, want dat doe je dan, ja, in een commercieel bedrijf met gemeenschapsgeld. Dus wat je er verder van vindt, maar die aandelen moet je verkopen. Ja, daar was niet iedereen het meteen mee eens. Maar goed, nee, om een lang verhaal kort te maken, ja, is het toch zover gekomen dat de gemeenteraad heeft gezegd, wij gaan ook verkopen. Ja, klopt. In eerste instantie wilde de raad dat niet. Vorig jaar hebben we als D66 met wat andere partijen besloten een motie in te dienen om toch naar de verkoopkant te gaan. Dat is gelukt. En in december is bekend geworden dat er een koper is. En die koper die biedt vervolgens ook nog eens een keer een prijs die veel hoger is dan eigenlijk iedereen verwacht had. Per aandeel. En per aandeel. Per aandeel. Ja, ja, ja, ja. Dus dan krijg je heel veel geld als je veel aandelen hebt. Ja, als gemeente Schiedam, in onze eerste voorzichtige berekeningen zeiden van, nou ja, dan zal dat voor Schiedam 20, 25 miljoen zijn. Dat wordt uiteindelijk 42 miljoen euro. Nou, dat is een behoorlijk bedragje. Ja. En afgelopen dinsdag hebben we daar in de raad over vergaderd, want er moet een beslissing genomen worden. En gelukkig heeft een ruime meerderheid van de raad besloten de aandelen ter verkoop aan te bieden. Dan krijg je een heel groot bedrag op je rekening gestort. Ja. En dan zegt de burger van, oh, maar dan gaan ze dat vast verjubelen, want dat wordt alleen naar leuke dingen gebruikt. Ja, nou, en dat is nou net wat we niet wilden. Er zijn gemeenten waar ze dat wel doen, waar ze allerlei tekorten gaan opvullen met de Eneco-gelden. Ja, dan stop je het in een potje en misschien zelfs wel in een bodemloze put en dan is het weg. Ja. Nou, dat willen we in Schiedam dus niet. Dus samen met de andere partijen waarmee we vorig jaar hebben bereikt dat we zouden gaan verkopen, hebben we nu een motie voorbereid die gelukkig ook door een ruime meerderheid in de raad gesteund is. Waarbij we zeggen, nee, dat geld, daar moeten we echt heel voorzichtig mee omgaan. En dat moeten we inderdaad niet gaan besteden aan leuke korte termijn feestjes. Nee. Maar we moeten daar wat mee. Om een idee te geven, wij krijgen nu als aandeelhouder ieder jaar dividend van Eneco. Ja, dat en straks dat is, over. Ja, dat is iets van 7 ton per jaar. Ja. En dat mis je op je begroting. Ja. Dus daar moet een oplossing voor gevonden worden. Ja, er zijn echt allerlei. We hebben de komende jaren genoeg te bouwen in Schiedam. Nou, ook daar moet geld voor zijn. Ja, dus er is voldoende animo om het te gaan besteden op een goede manier. Op een hele goede manier. Ja. Ja. De dingen die ik nu noem, die hebben we vooral niet te specifiek opgeschreven. Die hebben we doorgegeven als opdracht aan het college van ga dit uitwerken. Nou, het college komt in juni met de zomernota, mei, juni. Dat is ons voorschot op de begroting die dan in november komt. En het college mag nu gaan uitwerken. We hebben bijvoorbeeld gezegd over de financiële positie van de gemeente. Ongeveer 19 miljoen van die 42 miljoen mag je daarvoor gaan gebruiken. Voorlopig is het geld nog niet binnen. Nee. Maar het wordt wel op een zinvolle wijze besteed als het eenmaal binnenkomt. Als het binnenkomt, gaan we er heel verantwoord mee om. Er staat vast wat op de website van D66 over dit verhaal. Hoe raad je het? Inderdaad. Ja. Ja. Op www.d66schiedam.nl is er meer over te lezen. Kan je het allemaal vinden. Ja. John van Sliedrecht, namens de fractie van D66 Schiedam, heel veel geld te verdelen. En op een zinvolle manier. Dank voor het gesprek. If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? could you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made, following behind me? Save my love through loneliness, save my love for sorrow. I've given you my onlyness, come and give me your tomorrow. If I work my hands in wood, would you still love me? Answer me, babe, yes I would. I'll put you above me. If I were a miller at a mill wheel grinding, would you miss your color box, your soft shoes shining? If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If I were a carpenter, ja dan. Ja, mijn grootvader was timmerman, maar het is bepaald niet van grootvader op kleinzoon gegaan. Ik ga inpakken, wegwezen. Deze aflevering van de late avond zit er bijna weer op. Ik wens je een rustige en plezierige nacht. Morgenavond is er een nieuwe aflevering, dan met Bert de Wolf. Kijk je nog even op onze website, delateavond.nl. Daar is heel veel te beleven. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Hoi! I don't wanna be the one to try. Being someone else is not my style. There's a missing piece I'm trying to find. I don't know how a human